jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 10 200 zł. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Daniel Obajtek ma być zatrzymany i doprowadzony. Komisja do spraw afery wizowej przyjęła wniosek w tej sprawie. Likwidatorzy rozgłośni regionalnych Polskiego Radia domagają się dymisji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. We Francji, ale też w Wielkiej Brytanii trwają obchody rocznicy D-Day, czyli lądowania aliantów w Normandii. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej chce zatrzymania i doprowadzenia na przesłuchanie Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu ponownie nie stawił się na posiedzeniu sejmowego gremium. Wniosek do sądu w jego sprawie dotyczy też nałożenia na niego kary 3000 zł. Świadek odpowiada, że jest gotów zeznawać, ale po eurowyborach, w których kandyduje z listy PiSu. Nie stawił się w dniu dzisiejszym. Nieobecny po raz drugi. Takie zachowanie Daniela Obajtka zdaniem szefa komisji posła K.O. Michała Szczerby wyczerpuje znamiona uporczywego niestawiennictwa. I stąd wniosek do sądu. O nałożenie na świadka Daniela Obajtka kary pieniężnej w kwocie 3000 zł oraz zarządzenia zatrzymania i doprowadzenia świadka Daniela Obajtka na posiedzenie komisji wyznaczone na dzień 7 czerwca 2024 roku na godzinę 12. A sam Daniel Obajtek mówi o tu cytat cyrku Michała Szczerby i Koalicji Obywatelskiej. W mediach społecznościowych napisał, że nie ma nic wspólnego ze sprawą WIS i przypomniał, że prosi o przesłuchanie po wyborach. Karol Darmoros, Polskie Radio. Także w piątek 7 czerwca ma się odbyć przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiSu nie stawił się dziś w Sejmie. Komisja wniosła do sądu o nałożenie kary porządkowej. Posłowie największej formacji opozycyjnej zapowiadają, że ich lider przyjdzie na piątkowe przesłuchanie. Dość mydlenia oczu i puszczania fake newsów o tym, co dzieje się w mediach publicznych, mówią likwidatorzy regionalnych rozgłośni Polskiego Radia i Polskiego Radia. 17 rozgłośni regionalnych od początku roku nie otrzymuje pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To nie są pieniądze Macieja Świrskiego, musimy to sobie jasno powiedzieć. To są pieniądze osób, które płacą abonament, mówi likwidator i redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja. Maciej Świrski wymyślił pewien fortel. Składa wnioski o depozyty sądowe, bo mówi, że nie wie, komu ma zapłacić. Przelewa pieniądze na konta sądów i mówi, okej, to teraz sądy, wy decydujcie, czy płacicie te pieniądze. Tylko, że sądy w całej Polsce odrzucają wnioski o depozyty, ponieważ mówią, że pan Maciej Świrski nie ma prawa wnioskować o te depozyty. Zaległości finansowe wobec rozgłośni regionalnych przekraczają 80 milionów złotych. Likwidatorzy regionalnych rozgłośni wezwali przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego do złożenia dymisji. 23 maja posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmu wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Pod wnioskiem podpisało się 185 parlamentarzystów koalicji rządowej. Jest tam materiał dowodowy i 11 zarzutów. Najważniejsze to blokowanie środków dla TVP i Polskiego Radia, a także wrogie traktowanie mediów prywatnych oraz niewypełnianie swoich obowiązków. W nadmorskim Portsmouth Brytyjczycy oddali hołd żołnierzom uczestniczącym w inwazji na Normandię. Jutro mija 80. rocznica rozpoczęcia tej operacji. W uroczystości w przeddzień rocznicy D-Day uczestniczyli też żołnierze, którzy 8 dekad temu lądowali na plażach Normandii. Politycy od lewa do prawa, wysocy urzędnicy, rodzina królewska. Nie oni byli tego dnia najważniejsi, bo najważniejsi byli tacy ludzie jak Roy Hayward. Podczas D-Day miał 19 lat, w inwazji stracił obie nogi. Zawsze uważałem, że jestem szczęściarzem, bo wróciłem, a tak wielu się nie udało. Pan Roy i jego towarzysze broni usłyszeli thank you od króla. Jeszcze raz podejmijmy zobowiązanie, by zawsze pamiętać i czcić tych, którzy służyli tamtego dnia, a także by zasłużyć na wolność, za którą ginęli. D-Day był początkiem inwazji aliantów na okupowaną przez Niemców Europę i początkiem upadku III Rzeszy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. A główne uroczystości 80. rocznicy D-Day odbywają się we Francji. Na południu Niemiec nadal groźna sytuacja powodziowa. Kilka osób zaginęło. Jedna z nich została odnaleziona po 52 godzinach spędzonych na drzewie. W okolicy Neu-Ulm 32-latka była na spacerze w lesie, gdy zaskoczyła ją tam nagle fala powodziowa. Przed szybko podnoszącą się wodą kobieta schroniła się w koronie drzew. Zdążyła jeszcze zadzwonić po pomoc, ale potem sygnał jej telefonu zniknął. Ponad 2 doby później policjanci wyposażeni w dron namierzyli poszukiwaną, która trafiła do szpitala. Jest odwodniona i osłabiona, ale nic poważnego jej się nie stało. W innym miejscu woda porwała 17-latka na rowerze. On też utknął na drzewie. Zdjęli go stamtąd strażacy. Wśród kilku poszukiwanych osób jest strażak. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Bawarii przy granicy z Czechami. W Ratyzbonie i Pasawie, a także w wielu mniejszych miejscowościach przed nawałem rzek bronią ułożone z worków z piaskiem wały. W wielu miejscach brakuje prądu, tysiące ludzi są ewakuowane, nie w pełni działa komunikacja publiczna. Sytuacji nie poprawiają kolejne, choć już nieulewne, deszcze. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, 5 minut po 17:00. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Sensacja na tenisowych kortach w Paryżu. Jasmine Paolini awansowała do pierwszego wielkoszlemowego półfinału w swojej karierze. Włoszka polskiego pochodzenia po 3-setowym boju pokonała faworyzowaną Jelenę Rybakinę, wygrywając 6-2, 4-6, 6-4. A serbski tenisista Novak Djokovic też w Paryżu przeszedł operację kontuzjowanej łąkotki, poinformował dziennik L'Equipe. Serb właśnie przez kontuzję wycofał się wczoraj z French Open i wiadomo już, że w poniedziałek straci prowadzenie w światowym rankingu na rzecz Włocha Jannika Sinnera. Siatkarze Słowenii wskoczyli na pierwsze miejsce w Lidze Narodów, pokonali Turcję 3-0 w japońskiej Fukuoce. Kolejne zwycięstwo odnieśli gospodarze, którzy po 5 setach walki okazali się lepsi od Niemców. Podobnie jak Polska, wciąż mają więc na koncie tylko jedną porażkę. W drugim turnieju, równolegle rozgrywanym w Ottawie, zwycięstwa zanotowali Amerykanie oraz Kanadyjczycy. Polacy nie grali, bo odpoczywali. Na parkiet wrócą w czwartek. Czeka ich mecz z Turcją. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni czwarty dzień trenują na Stadionie Narodowym w Warszawie. Obrońca kadry Paweł Dawidowicz stwierdził, że drużyna w ostatnim czasie mocno się zmieniła. Myślę, że grupa jest nowa i po prostu przyszedł ten czas, żeby odmłodzić kadrę, czy po prostu dać nowych liderów w wybranych pozycjach. Reprezentacja Polski w piątek rozegra towarzyskie spotkanie z Ukrainą na Stadionie Narodowym w Warszawie. 3 dni później zmierzy się na tym samym obiekcie z Turcją. Pierwszy mecz na Euro Polska rozegra 16 czerwca z Holandią. Na koniec jeszcze jedna piłkarska wiadomość ze słonecznej Italii. Antonio Conte został trenerem piłkarzy Napoli. Podpisał 3-letni kontrakt. Conte w przeszłości pracował w Juventusie, Chelsea czy Interze. Ostatnio trenował londyński Tottenham. Napoli ma za sobą słaby sezon zakończony na 10. miejscu we włoskiej Serie A. Sporo było o piłce, ale najważniejsze pytanie musi paść, bo piłkarze trenują, ale czy śniadanie to już nawet nie pytam. No, oczywiście, że zjedli, no muszą coś jeść, tak? Przed nimi zaraz mecz z Ukrainą, z Turcją, no i oczywiście Euro. Taka pora, że teraz to raczej podwieczorek bym powiedział już. Tak, piłkarze zjedli podwieczorek. No, teraz o pogodzie. Do końca dnia będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie padać głównie na północy i zachodzie. Tej nocy od 9 stopni na Pomorzu do 16 w centrum. Jutro w miarę pogodnie, ale też tak jak dziś będzie się chmurzyć, może przelotnie padać najmocniej na południu i na wschodzie, a do tego możliwe burze, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Wiatr w czasie burz oraz w górach porywisty, a na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 19, na zachodzie 23, a na południu najwyższa temperatura do 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę Państwu, bo o tym mówiliśmy w audycji popołudniowej. Przed 17 jest pomysł, by wprowadzić zakaz palenia na balkonach, tarasach i na klatkach schodowych. Sam nie jestem palący, niezbyt uwielbiam zapach dymu tytoniowego, ale to już jest przesada. Zakaz palenia papierosów ma zostać rozszerzony o kolejne miejsca. Jakie? Państwa zdaniem? 2 dwójki i 7 trójek. Mentalność lat 90. wiecznie żywa, przynajmniej w polskiej polityce. O niemerytorycznych, nazwijmy to muzycznych aspektach kończącej się kampanii powiemy za chwilę. Even closer. Duran Duran w popołudniowym. Zapraszamy do trójki i pani Anita, nasza wierna słuchaczka. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Jak mnie mam niepaląca. Tak, przeciwniczka palaczy i chciałabym tak powiedzieć, że bardzo bym się cieszyła z tego, gdyby rzeczywiście weszło to w życie, bo generalnie rzecz ujmując, bardzo właśnie nie lubię, jak ktoś pali mi nad głową albo pode mną i ten smut czuję, to jest raz. Dwa, jestem zwolenniczką sprzątania po psach i segregowaniu śmieci. Och, tak, bardzo zdecydowany głos. Dobrze, tak, dobrze, pani tak. Anita, tylko pomysł tak, jeszcze. Ja tutaj jestem terrorystką miejscową, bo ja tu wszystkim zwracam uwagę, kto nie sprząta, kto nie trzyma psa na smyczy. No i palenie, my mamy tutaj w naszej wspólnocie mieszkaniowej mamy kartkę, gdzie jest napisane, że nie wolno palić na klatce schodowej. Oj, chyba się domyślam, kto rozklejał te kartki. Bardzo dziękuję pani Anito, pozdrawiam serdecznie. No oczywiście petycja w sprawie zakazu palenia na balkonach i ogródkach. Taki pomysł trafił do Ministerstwa Zdrowia. O tym rozmawialiśmy z naszym gościem. Nawiązuje do zakazu litewskiego. A może rozszerzyć taki katalog miejsc. Już nie tylko balkony, tarasy. Nie tylko, jak słyszeliśmy, przystanki autobusowe. Ciekaw jestem państwa zdania na ten temat. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki. Prawie 12 minut po godzinie 17. Najważniejsze kwestie w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego odchodzą na bok, gdy do gry wraca znana dobrze Polakom strategia wyborcza. Strategia sprawdzona, wręcz doskonała. O co chodzi? Józef Niewiarowski ze mną w studiu. Witam cię. Cześć, witam. Czy to właśnie, o czym myślę? Disco Politico? Disco Politico w Wyszkowie. To piknik, który zorganizował Jacek Kurski, były szef TVP, który teraz startuje do Europarlamentu. No i cóż, pojawili się na nim Zenon Martyniuk, Bayerful. No i według politologów jest to posunięcie genialne. Wybory do Parlamentu Europejskiego są trudne. Wyborca nie widzi, dlaczego miałby głosować na określonego kandydata, ponieważ nie widzi w tym własnego interesu. Politolożka Ewa Marciniak. Trzy wybory z rzędu sprawiają, że wyborcy mogą poczuć się znużeni i polityką jako taką, i kandydatami, i taką ciągłą potrzebą uwagi na to, co jest ważne w polityce, co jest mniej ważne. Dlatego w tych wyborach warto się wyróżnić. A wszyscy kochają pikniki i stosunkowo dobrą muzykę. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, Wyszkowie w kraju i za granicą. Serca dziękuję Sławkowi Świeżyńskiemu i Bayerful za udział i poprowadzenie tego wyjątkowego wydarzenia. To nagranie z pikniku organizowanego w ostatnią niedzielę przez Jacka Kurskiego, byłego szefa TVP, a dziś kandydata do Europarlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Na pikniku wystąpiły takie gwiazdy jak zespół Bayerful oraz Zenon Martyniuk. Wystąpić z Zenkiem Martyniukiem na dużej scenie. Marzenia się spełniają. Wyszków, dziękuję za niezapomniany wieczór. Tworzenie takich wydarzeń kampanijnych w nietypowej konwencji, właśnie zaproszenie na koncert, na piknik, no jest takim pewnym wyjściem w inną formułę. Mateusz Sabat z Big Data for Leaders. Formułę niepolityczną, a właśnie takiej konwencji wspólnego spędzania czasu wolnego i przy okazji rozmowy o wyborach. Szczególnie przydaje się to w Wyszkowie, gdzie jeden kandydat PiSu czuje oddech drugiego kandydata na własnym karku. Największym rywalem w wyborach nie są konkurenci z innych partii, ale właśnie konkurenci z naszej własnej listy. Taka próba wyróżnienia się, pokazania się właśnie na tle innych kandydatów z tego samego ugrupowania, no ma zawsze sens, bo w wyborach europejskich raczej nie zmobilizujemy, nie przekonamy nowych wyborców. Raczej jest tak, że politycy obracają się właśnie w gronie swojego własnego elektora. Piknik Disco Polo miał kosztować około 50 tysięcy złotych. Podlaskie Warmia, Mazury, z nim nasz region się rozwija. Odważnie tak, bym ta piosenka to oczywiście kolejna piosenka wyborcza Karola Karskiego, europosła Karola Karskiego. Paweł Turski, wydawca, zadzwonił przed emisją tego materiału do pana europosła i dowiedział się, że akurat w tym przypadku europoseł nie zapłacił nic, bo co 5 lat dostaje prezent urodzinowy właśnie w formie piosenki takiej wyborczej. Mhm. Która może mu się ewentualnie przydać. Taka uprzejmość ze strony przyjaciół. Może, może. Józef Niewiarowski zajął się tym, tą sprawą, tym tematem. Bardzo dziękuję. I tą muzyką, tak chciałoby się powiedzieć. Ciekaw jestem, co państwo na to. Czy rzeczywiście głosujemy na tych, którzy grają i śpiewają lepiej lub gorzej? A może fałszują? Mówię cały czas o muzyce. 2 2 7 3. Pan Tadeusz z nami, witamy serdecznie. W sprawie palenia w Krośnie pali się na balkonach, w ogródkach, na klatkach schodowych? Pali się. Pali. Ja kiedyś mieszkałem w bloku i myśmy po prostu sobie ustalili na szczeblu klatki schodowej bloku. U jednej klatce palili, drugiej nie palili. Ja się zgodzili i to nie ma co rozcząsać na globalnie tego tematu, tylko po prostu by dogadać się między ludźmi. Ale co, zdarzały się wycieczki, że ci, co chcieli palić, szli do drugiej klatki, ci, co nie, to jakoś tam sobie radzili? No, się nie paliło, to po prostu. Na balkonach można było palić, nie? Nie wiem, jak pan, ale ja mam wątpliwości co do przestrzegania tego typu przepisów, jakbyśmy to nazwali prawa, czy spółdzielni. Ja coś panu powiem, przepisy się tworzą z uciążliwości, które wytwarzają ludzie. Mamy rasowy przykład. Gdyby po pijaku nie jeździli, by nie było przepisów, prawda? A, pan mówi z uciążliwości, ja bym powiedział, że to przecież dla naszego zdrowia, dla naszej wygody ma być zakaz palenia na balkonach czy na klatkach schodowych. 2 2 7 3, ciekaw jestem państwa zdania. Pan Krzysztof, witamy serdecznie w popołudniowej trójce. W sprawie palenia? Tak, witam słuchaczy. Ja w sprawie tego palenia na balkonach uważam, że zakaz przyniesie więcej złego niż dobrego. Mianowicie? Dlatego, że po prostu jeśli będzie zakaz, wiadomo, że będzie on obwarowany jakimiś tam karami. No. I teraz niech zobaczą, jak to będzie na przykład słuchacze, że ludzie zaczną palić w mieszkaniach, tam gdzie są małe dzieci, starsze osoby. I kominami wentylacyjnymi te, chciałem powiedzieć, spaliny, no ale niech by było, jakby to nie nazwał. Będą wdychane przez innych lokatorów, no a ten dym papierosowy, bo chyba o to chodzi, a przede wszystkim o nasze zdrowie. No jak wiemy, oto jest batalia i ograniczenie tego szpalenia. 2 2 7 3, ciekaw jestem państwa zdania. Rozmawialiśmy troszkę, jak to jest za granicą, no to sprawy europejskie teraz, 19 minut po godzinie 17. Polacy w Unii Europejskiej. 9 czerwca pójdziemy do urn wyborczych, żeby wybrać deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski, przypomnę, odwiedza unijne kraje, w których spotyka się z mieszkającymi tam Polakami, by sprawdzić, jakie jest ich zdanie na temat Unii Europejskiej. Dziś nasz korespondent jest w drodze z Klagenfurtu do Mediolanu. Przez Łódź, Częstochowę, Katowice, Ostrawę, Brno do Wiednia. I dalej przez Klagenfurt, Udine, Wenecję dotarłem do Brescia w północnych Włoszech. Przejechałem prawie 1500 kilometrów i zauważyłem, że na każdym odcinku autostrady dominują polskie ciężarówki. Jesteśmy potęgą transportową w Unii Europejskiej. Dlatego postanowiłem właśnie na ten temat porozmawiać z kierowcami ciężarówek, których spotkałem na parkingach w Austrii i we Włoszech. Zacznę jednak od archiwalnego nagrania z 30 kwietnia 2004 roku. Jechałem wtedy do Brukseli, ponieważ następnego dnia Polska miała oficjalnie stać się członkiem Unii Europejskiej. A tymczasem na granicy polsko-niemieckiej strajk kierowców. No osobiście słyszałem w radiu taki wywiad, że pan celnik, nie wiem z którego przejścia, gdzieś tam na północy, gdzieś koło Baskowa, bo krajnik, po prostu powiedział, że oni już nie mają motywacji do pracy i po prostu musimy zapamiętać wejście do Unii. Ile stąd kilometrów do granicy? 800 metrów. Panowie sądzą, że coś się po 1 maja zmieni? Uważam, że może być tylko gorzej, nie lepiej. Chyba tak będzie. Od tamtych wydarzeń minęło 20 lat. Postanowiłem zapytać polskich kierowców przemierzających europejskie drogi, czy nadal mają wątpliwości w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej, tak jak mieli 20 lat temu. No ja jestem Edek. Mariusz. Paweł. Po tych 20 latach macie jakieś inne zdanie? No na pewno troszeczkę zyskaliśmy na tym, bo jednak gro czasu spędzało się na granicy w tych kolejkach. Unia zadba o to, żeby kierowcy nie byli przemęczeni, żeby jeździli lepszym sprzętem, żeby więcej zarabiali. Tak się stało, czy nie? U nas w Polsce tak naprawdę, no to mamy parkingi, mamy miejsca obsługi podróżnych na jakimś tam poziomie, bo są prysznice, kierowca sobie może jakiś tam sport uprawić, a tak naprawdę jeżdżąc tyle lat po zachodzie, to widzę taką różnicę, że u nas jest jakiś skok jakościowy, to co jest na zachodzie tutaj, to praktycznie nic się nie zmienia, bo są te same parkingi, te same miejsca, te same brudne toalety. W Polsce było to tak, zaczęło się wszystko fajnie iść do przodu i tak niektóre te parkingi to powiem, że przerastają, nie? Te parkingi, czy we Włoszech, czy na przykład w Czechach. Gdziekolwiek by się człowiek nie ruszył, to są tiry na polskich numerach. My naprawdę jesteśmy taką potęgą transportową? Niewątpliwie, no tu nie podlega dyskusji. No. To była wielka walka Francji i Niemiec z nami, jakby pozwolenia jeszcze, także tutaj to jest, no wystarczy popatrzeć na parkingu tutaj, można iść przeliczyć ile tutaj stoi innych aut, a ile Polaków, no oczywiście, że tak. A jesteście jakoś teraz w Unii chronieni przepisami, że nie można was wykorzystywać? Mówię o polskich pracodawcach. Są pewne przepisy, których się musimy ściśle trzymać, czyli czasy pracy, odpoczynki. Teraz nawet za takie uchybione takie rzeczy jak jakieś magnesy czy coś, co się zdarzały do tyłu troszkę. Fałszowanie czasów pracy i tak, tak dalej. Tak, dokładnie. To teraz no po prostu są zabierane licencje firmom, nie? I one po prostu wyskakują z rynku. Tak naprawdę te przepisy, które wydawałyby się restrykcyjnymi, bo my nie lubimy jak nas ktoś kontroluje i wypisuje nam mandaty, to służą wam. No nam służą, tylko że żeby nam służyły tutaj normalnym ludziom, ja to tak nazywam normalnych nas ludzi, a może już nienormalnym za bardzo przybyszów ze wschodu, jak ich nazywam, nie? Na szybie pisze, co drugi napis pisze Wołomir, Władysław. Może połowa tych prawo jazdy jest albo na targu kupiona, albo PGR-ze jeździł jakimś traktorem i to jest jego praktyka cała. Nie wszyscy kierowcy, z którymi rozmawiałem, wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Część z nich zamierza wrócić do Polski na weekend i pójść w niedzielę do urn wyborczych. Jednak z tych, którzy pozostaną na europejskich trasach, niewielu skorzysta z możliwości oddania głosu w polskich placówkach dyplomatycznych. Audycja powstała we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce. Nasz korespondent w drodze na południe Europy. Ciąg dalszej opowieści o Polakach w Unii Europejskiej jutro w audycji popołudniowej. Bye.

reklamy. I po 17.30 sprawdzamy, co dzieje się na drogach, gdzie i jakie utrudnienia w radionawigatorze Trójki. O tym Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek sprawdzamy Warszawę, gdzie poważnie zakorkowana jest droga S8. Stołeczna trasa toruńska jak zwykle stoi od węzła Bemowo do węzła Marymącka w kierunku Białegostoku. Ogromne korki również na S2. Trasa na warszawskim odcinku jest zakorkowana na kilku fragmentach, między innymi na trasie Konotopa Opacz w kierunku Poznania. Zwalniają także zmotoryzowani, którzy poruszają się odcinkiem na trasie między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz w kierunku Telespola. Kłopoty z przejazdem też na A8. Trasa stoi we Wrocławiu od węzła Wrocław Południe do węzła Stadion w kierunku Łodzi. Kierowcy, którzy utknęli w tym spowolnieniu do czasu przejazdu, muszą doliczyć ponad 20 minut. Droga 92 i trasa Kałuszyn-Dębe Wielkie. Uwaga w Mińsku Mazowieckim, gdzie po kraksie dwóch samochodów osobowych jedziemy naprzemiennie. I jeszcze trasa Ostrowiec-Świętokrzyski-Skarżysko-Kamienna, czyli Krajowa 9. Na 64 km w miejscowości Boksycka sterzenie trzech samochodów osobowych. Kierowcy jadą wahadłowo. Już po 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. NIK skierowała zawiadomienie do prokuratury po przeprowadzeniu kontroli programu Sport dla Wszystkich z 2023 roku. Kontrola wykazała, że pieniądze w ramach programu dostały podmioty wskazane przez ówczesnego ministra sportu Kamila Bortniczuka. Skala patologii jest porażająca, mówili kontrolerzy przedstawiający wyniki i zwracali uwagę na podobieństwo mechanizmu do Funduszu Sprawiedliwości. Dwaj niemieccy europosłowie z Zielonych zbierają podpisy pod internetową petycją przeciwko Viktorowi Orbanowi i węgierskiej prezydencji. Pod petycją jest już blisko 20 tysięcy podpisów. Politycy mają nadzieję, że zdołają jeszcze zapobiec węgierskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jeden z europosłów określił Orbana mianem unijnego trola, który wetuje fundusze dla Ukrainy, jest fanem Donalda Trumpa oraz podkopuje demokrację i wymiar sprawiedliwości we własnym kraju. Węgry mają przejąć rotacyjną prezydencję w Radzie po Belgii 1 lipca. Rząd Szwecji ogłosił plan zliberalizowania monopolu na sprzedaż alkoholu. Od 2025 roku możliwy ma być zakup mocnych trunków bezpośrednio z mikrobrowarów, winnic czy gorzelni z pominięciem sieci państwowych sklepów. To jest reforma wolnościowa, dzięki której Szwecja stanie się bardziej podobna do innych państw w Europie, podkreślił premier tego kraju Ulf Kristersson. W Szwecji obowiązują jedne z najsurowszych przepisów antyalkoholowych w Unii Europejskiej. Sprzedaż napojów zawierających powyżej 3,5% alkoholu dozwolona jest jedynie w niezbyt licznych państwowych sklepach o nazwie Systembolaget. Na więcej informacji zapraszam o 18. Tyle o Szwecji było, to ja muszę sprawdzić, ile w Sztokholmie jutro. Jutro w miarę pogodnie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. To u nas najmocniej na południu i na wschodzie. Do tego możliwe burze, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, no ale jak zwykle w czasie burz, także w górach porywisty. Jutro od 15 stopni na wybrzeżu, 19 na Pomorzu Zachodnim, 23 na zachodzie, do 25 stopni na południu. Jest pomysł, by wprowadzić zakaz palenia na balkonach, tarasach, klatkach schodowych i innych miejscach. Dwie dwójki, siedem trójek. Rozszerzamy ten temat i państwo również. Jako nastoletni chłopak rzuciłem niedopałek papierosa na ulicę. Podszedł taki dystyngowany starszy dżentelmen. Od niego biło kultura osobista. Podniósł ten niedopałek i wyrzucił do kosza. Minęło już od tego czasu 40 lat. Nie zdarzyło mi się, żebym wyrzucił niedopałek papierosa na ulicę. Ach, poszło w pięty. Y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you, I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be as friend to break a feed. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Some coking as a way of coping. Take the vote, get the case of vote, he turned me into smiley face emoji. My suit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. Cause I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts and censorship bureaus out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted, mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed, yeah, the shit is just like y'all have been, like jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin'. I'm the fight y'all in when you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to that mic cock then. Oh my God, attack chicken dot again. Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. The whole world, cause I got it at my feet. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. Eminema, kiedyś, jak pamiętamy, fantastyczne nagranie Abrakadabra, nowe nagranie w trójce. No oczywiście, pamiętamy wszyscy, zakaz palenia papierosów ma zostać rozszerzony o kolejne miejsca. Zdaniem państwa, o jakie powinien rozszerzony być, a może nie? Pan Mścisław z Leicester w Anglii także nas słucha. Witamy serdecznie. Halo, halo. Absolutnie jestem przeciwny wprowadzania jakichkolwiek zakazów palenia papierosów. Bo jeżeli państwo produkuje papierosy, sprzedaje, nakłada akcyzę, więc jakim prawem ktoś może mi zabronić palić papierosów? No, to są realne pieniądze do budżetu państwa wpływające, prawda? No i właśnie. Więc a poza tym pogwałcenie moich swobód obywatelskich. Palę, mam ochotę za swoje pieniądze. Więc dlaczego ma mi się zabraniać czegokolwiek? No tutaj resort zdrowia podkreślał, że wprowadzenie takich zmian, bo to również w ubiegłym roku pojawiła się dyskusja, byłoby nadmierną ingerencją w życie prywatne obywateli, to co pan akcentuje. A jak to jest w Anglii jeszcze, niech pan powie? To znaczy z czym? Z zakazem palenia na balkonach, na tarasach, na klatkach schodowych. Nie ma czegoś takiego. Się pali tam, jeżeli jest mój dom, moje podwórko, mój ogród, to nikt mi nie może czegokolwiek zakazać. Bardzo dziękuję, panie Mścisławie. Jeszcze zapytam, widział pan już albo miał w dłoni nowe banknoty z królem Karolem, bo dzisiaj pojawiły się? Nie widziałem. Będziemy o tym jeszcze mówić, zatem jeszcze nie miałem okazji. Zachęcam do pozostania z nami. Bardzo dziękuję, pan Mścisław z Anglii, z Leicester także na słuchu. Bardzo dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek w sprawach, o których rozmawiamy, ale nie tylko. A te ważne pojawią się za chwilę w Pulsie Trójki. 18 minut pozostało do godziny 18. Teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Naszymi gośćmi dziś są Dominika Długosz-Niuswik. Dzień dobry. Dzień dobry. I Agaton Koziński, publicysta. Dzień dobry. Poznaliśmy skład Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Na jej czele, to już było wiadomo, stanął generał Jarosław Stróżyk, a w jej skład weszli między innymi profesor Irena Lipowicz, Grzegorz Motyka, Paweł Białek. No, eksperci z różnych środowisk gwarantują apolityczność, przynajmniej taką nadzieję ma premier, ale czy gwarantują jakiekolwiek efekty? Dominiko. Ja powiem szczerze, jestem trochę zawiedziona. Oczywiście bardzo doceniam wszystkich państwa, członków tejże komisji i ich dokonania, ale mam wrażenie, że trochę czegoś innego się spodziewałam. Znaczy spodziewałam się, że ta komisja nie będzie komisją aż tak historyczno-akademicką, tylko że ona nam wskaże luki w naszym systemie, miejsca, w których te macki Kremla gdzieś przedostają się do naszego życia społecznego i politycznego i nie będzie tylko skupiała się na tym, co było. W tej chwili jedną z najważniejszych rzeczy jest cyberbezpieczeństwo. Ja nie bardzo widzę tam ekspertów, którzy mogliby nam pokazać, jak możemy się wszyscy chronić przed tą propagandą prorosyjską w internecie, a też tego skutku się spodziewałam, bo no nie możemy mieć komisji śledczej, która będzie zajmowała się tylko jednym człowiekiem, o którym wielokrotnie Donald Tusk mówił. Komisji śledczej w cudzysłowie, oczywiście w cudzysłowie, przepraszam, bardzo przepraszam. Profesora Bralczyka przede wszystkim. I wszystkich wykładowców, bo przed momentem rozmawialiśmy o studiach. W cudzysłowie. Nie może zajmować, być to komisja, która zajmuje się, śledzi tylko jednego człowieka. Miałam nadzieję, że pójdziemy trochę dalej, a mam wrażenie, że dokładnie od tego ta komisja będzie. Chociaż Donald Tusk zapewniał, że to na pewno nie będzie komisja Lex Macierewicz czy Lex Gaj. No właśnie, Agatonia, ty się spodziewasz jakichś efektów pozaakademickich? Tak, spodziewam się efektu. Naczelny efekt tej komisji jest następujący. Odwracamy wszystkie tezy, które głosił PiS i przekuwamy je na własną modłę. I to jest moim zdaniem naczelne zadanie tejże komisji. Bo słuchałem dzisiaj konferencji, gdy Donald Tusk zapowiadał utworzenie tej komisji. On podkreślał, w żaden sposób nie chce sugerować żadnych tez. Na pytanie nie będę odpowiadał, ponieważ żeby ktoś nie pomyślał, że jakąś tezę narzucam temu wszystkiemu. No, tylko, że po tej całej retoryce politycznej i właśnie oskarżeniach pod adresem Antoniego Macierewicza, Jarosława Kaczyńskiego, całej wierchuszki PiS-u o to, że ona tak blisko współpracuje, że chodzi wręcz na pasku Putina, Rosji, Kremla i w ogóle podszyta jest tak głęboko agenturą, że bardziej się nie da. To już są tezy. No i teraz komisja, mając procedować, będzie musiała odbrać te tezy pod uwagę. Też pamiętamy bardzo ostre tezy stawiane dokładnie w drugą stronę. PiS od dawna szermuje tymi argumentami. To też warto pamiętać, że jeszcze w 2013-14 roku PiS był rusofobiczny i to było źle. On rusofilski stał się od pewnego czasu, a PiS rusofilstwo zarzuca Platformie Obywatelskiej od bardzo dawna. Także te tezy są bardzo silnie ugruntowane politycznie. Są jednymi z najważniejszych osi konstytuujących żelazne elektoraty obu partii. Sondaż z poniedziałku Rzeczpospolitej pokazujących, że 30% wyborców PiS-u uważa Platformę za partię prorosyjską, 23% wyborców Platformy Obywatelskiej uważa PiS za partię prorosyjską. To są tezy funkcjonujące w życiu politycznym, w takiej polityce realnej. Fantastycznie się sprawdzają jako cep do okładania rywali politycznej z mównicy sejmowej i próba moim w tym sensie, że ta komisja rozminie się z celem, ponieważ nie wyobrażam sobie, tym bardziej, że skład jest rzeczywiście naukowy, tam może ujmę to w ten sposób, nie ma osób z charyzmą, które umiałyby się wybić na polityczną niepodległość, zbudować swój taki autorytet. Taki był zamysł, żeby właśnie nie była polityczna. No właśnie tutaj w tym sensie polityczna nie była, ale żeby była, no, trzeba mieć przebojowość polityka. Ja nie mówię o poglądach, mówię w kategoriach osobowościowych, charakterologicznych, żeby tutaj wyzwolić się z jakby z tych pętów, tych osi podziałów, które są. W związku z tym ja podejrzewam, że tylko i wyłącznie będziemy o ruskich agentach jeszcze więcej mówili. Od samego mieszania herbata nie staje się słodsza, od samego gadania o tym kraj nie staje się bezpieczny. Komisja, dobra komisja rzeczywiście byłaby szansą na to, żeby wypracować jakiś moduł działania. moim zdaniem ta komisja temu się nie przysłuży i bardzo tego żałuję, ponieważ wiele zdarzeń w naszym życiu publicznym budzi mnóstwo wątpliwości o to, że tam były jakieś inni szatani, byli tam czynni. Chciałbyś się czegoś dowiedzieć, a obawiasz się, dowiemy się kompletnie niczego, co najwyżej dowiemy się, że jedna ze stron utwierdza się w swoich przekonaniach politycznych, które są tylko i wyłącznie propagandą partyjną, a nie realnym próbą zmierzenia się z realnym problemem. Komisja nie będzie przesłuchiwać świadków, taki będzie miała charakter, co być może nawet jest dobre, o czym przekonaliśmy się dzisiaj, ponieważ komisja wizowa miała górnolotne plany, chciała przesłuchać prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. I co? Prezes Prawa i Sprawiedliwości się nie pojawił, ponieważ wracał z Brukseli, a były prezes Orlenu się nie pojawił, ponieważ prowadzi bardzo intensywnie kampanię wyborczą, jak się okazuje, z terenu Węgier. Dominiko, zaskoczyło cię, że panowie się nie pojawili? Czy cię nie zaskoczyło, ale czy cię zaskoczyły wnioski jeszcze komisji, ponieważ Daniel Obajtek ma być doprowadzony przed komisję, co ważne, w najbliższy piątek? Znaczy oczywiście nie zaskoczyło mnie to, że panowie się nie pojawili. To było dość oczywiste. Też nie zaskoczyło mnie, że akurat teraz komisja chciała ich przesłuchać, bo no umówmy się, że to też jest kampania wyborcza. Znaczy ja uważam w ogóle, że takie prace takich komisji... Daniel Obajtek twierdzi, że cyrk się rozkręca. Prace takich komisji powinny być zawieszane na czas kampanii, zwłaszcza jeżeli członkowie komisji prowadzą swoją kampanię wyborczą, bo każde działanie komisji wtedy można traktować jako działanie wyborcze. Ale pan Daniel Obajtek też prowadzi kampanię wyborczą. Prowadzi ją z Budapesztu, przeskakując co chwila przez polską granicę i pokazując się na różnego rodzaju piknikach, wiecach. Co ciekawe, nigdy tam, gdzie zapowiada. On zapowiada, że będzie w jednej miejscowości na Podkarpaciu, a przyjeżdża do zupełnie innej miejscowości na Podkarpacie, tak żeby przypadkiem nie udało mu się wręczyć wezwania. Ciekawe prace magisterskie będą mogły powstać, jeśli ta kampania okaże się skuteczna. Kampania przez płot właśnie. Skok przez płot. Nie może go wezwać ani komisja, ani prokuratura. Jarosław Kaczyński, jak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, zdaje się Rafał Bochenek napisał to na X-ie, skorzystał ze swojego prawa do zmiany terminu przesłuchania, bo takie prawo przysługuje każdemu i to też cyrk i w ogóle ta komisja. Wnioski są... Znaczy po pierwsze uważam, że one będą nieskuteczne i nie wiem, czy ta komisja nie powinna się trochę powstrzymać z takimi wnioskami dla zachowania resztek własnej powagi. Daniel Obajtek, mówiąc bardzo kolokwialnie, robi sobie z nich jaja. Non stop. Znaczy żarty, traktuje ich tak, jak traktował i taką konwencję byś przybrała na miejscu właśnie komisji, że też troszkę w formie żartu, skoro tak do nie, byłego prezesa byś podeszła? Nie, wiesz co, ja bym się wstrzymała z tymi wnioskami, no bo nagle straszą Obajtka, że będzie musiał zapłacić 3000 kary. No 3000 naprawdę, Daniela Obajtka straszymy prezesa straszymy 3000. Nie żartujmy. Po prostu. Chcecie być panowie skuteczni? No to trzeba było go wezwać skutecznie, to po pierwsze, od razu powiedzieć, że zostanie doprowadzony, a nie odstawiać jakiś taki cyrk. No, mam wrażenie, że to jest cyrk po obu stronach. Ani mnie te wnioski nie zaskakują, ani to, że oni nie przybyli, mnie nie zaskakuje. Za chwilę okaże się, że Daniel Obajtek ma immunitet i w ogóle zacznie się zasłaniać i przed prokuraturą, i przed komisją śledczą tym immunitetem. Nie wiem, a Michał Szczerba będzie miał inne sprawy na głowie. Michał Szczerba będzie miał inne sprawy na głowie i zaraz się zmieni i szef tej komisji i w ogóle... No, Michał Szczerba powiedział, że raport w przyszłym tygodniu, także tutaj zrobiło się. A to ciekawie, ponieważ Daniel Obajtek zamierza się pojawić, jeżeli już to w drugiej połowie czerwca. Więc... Tak, no oddzielna sprawa, czy Daniel Obajtek jest rzeczywiście tu kluczowym świadkiem, czy nie jest. Powiedzmy sobie szczerze, chodzi o to, dlaczego to ciekło w konsulatach, te wizy i ten, a nie o to, czy tam miasteczko pod Płockiem, w którym mieszkali przybysze z Dalekiego Wschodu. No zakładam, że tam nie pojawił się żaden cień sugerujący, że ci osoby pracujące przy budowie Olefin pod Płockiem mają jakieś nielegalne wizy. Nie wiem w ogóle skąd ten właśnie myk, oprócz tego właśnie, że jakieś takie przemyślenia kampanijne. Natomiast wydaje mi się, że już tam pomijając, Daniel Obajtek moim zdaniem celuje, chce być polskim Donaldem Trumpem. On wręcz marzy o tym, żeby go zatrzymano, rzucono o ziemię i doprowadzono go siłą, bo jak Donald Trump się zbudował politycznie na procesach kolejnych, tak Daniel Obajtek chciałby powtórzyć jego figurę. Nie, no jakby o tym marzył, to by nie skakał tak przez tą granicę i by się pojawiał tam, gdzie miał się pojawić. Ale się jednak pojawia. Roman Giertych się nie pojawiła nieraz w kampanii wyborczej. Daniel Obajtek jednak się pojawia, jeżeli mówimy o efektywnych służbach, no bez przesady. To naprawdę aż tak trudno jest sprawdzić, którędy, gdzie ten człowiek wjeżdża i ten do wywiadów telewizyjnych udzielał. Ale już abstrahując od służby Daniela... nawet nie wiedzą, gdzie mieszka, co dopiero... No, także ten tutaj bardziej rzeczywiście tutaj, jeżeli Daniel Obajtek chciał pokazać skuteczność polskich służb, to moim zdaniem skutecznie to pokazał. W przeciwieństwie do nieskuteczności polskich służb, ale tu nie o to chodzi, czy służby nie chcą, bo się właśnie boją brzydkich zdjęć, czy rzeczywiście nie są w stanie. Każdy te odpowiedzi na to pytanie jest złe. W szerszej perspektywie wydaje mi się, że trzy komisje sejmowe, które obejrzeliśmy, dostatecznie nas przekonały na to, że komisje sejmowe są zwyczajnie pozbawione sensu, że to jest przepalanie budżetowych pieniędzy. Zdaje się, jedna komisja już kosztuje nas 3 miliony złotych. Taka suma gdzieś mi mignęła. I jaka jest efektywność wydatkowania tych pieniędzy? Kiedyś była komisja w latach 90. wyjaśniająca kwestię podejrzenia o agenturalną działalność Józefa Oleksego. Wtedy nie było trybu, to była taka dziwna komisja. Potem napisano specjalną ustawę o komisjach sejmowych właśnie po to, żeby to rozruszać. No i wydaje mi się, że najwyższy moment, żeby dojść do ponadpartyjnego wniosku, że tą ustawę czas zawiesić na kołku i poczekać na jakiś kompletnie inny takt polityczny, bo wskrzeszał komisje sejmowe PiS w 2016 roku przy okazji Amber Gold. Kompletnie nic z tego, lipa z tego wyszła, cytując, trawestując jednej z bardziej znany cytat z tamtej komisji, bo ona kompletnie niczego nie dowiodła. Nawet specjalnie nie pomogła komuś kariery politycznej zbudować po jednej czy po drugiej stronie, ale... teraz wracamy do punktu wyjścia, czyli może jednak ta komisja ekspercka będzie skuteczniejsza niż komisje śledcze sejmowe. A czyli no być może ta komisja śledcza, dajmy jej szansę, no coś w tej życiu politycznym, w naszym życiu publicznym musi się dziać, aczkolwiek no ja dalej podtrzymuję swoje zdanie, że to jest zbyt poważny temat, żeby go pozostawiać z pracy tego typu eksperckiej i jednak nacechowanej silnie politycznie w atmosferze politycznej. To jest komisja do spraw odwracania tez, a nie komisja w tym sensie odwracania tez, że PiS zaczął pierwszy zarzucać Platformie jej związki, bliskie związki z Rosją. Platforma zobaczyła, że to jest groźny argument i w związku z tym postanowiła sięgnąć potem dokładnie ten sam. Ja bardzo się obawiam, że ta komisja powstała właśnie po to, żeby uwiarygodnić Platformę w jej tezach, a nie po to, żeby cokolwiek wyjaśnić. Ale raport pierwszy cząstkowy ma być szybko, bo już w sierpniu za niespełna, w ciągu 60 dni tak naprawdę za niespełna no błyskawicznie, jak na przebadanie 20 lat dokumentów z różnych miejsc, naprawdę błyskawicznie. No, gratulujemy tempa. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Jak będzie. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli Dominika Długosz, Newsweek i Agaton Koziński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Wpadnij w środku nocy i prosi o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Thank you.